373ทุกขอริยสัจอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างไรคือชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสเป็นทุกข์การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์โดยย่ออุปทานขันธ์5เป็นทุกข์ชาติเป็นอย่างไรคือความเกิดพร้อมความหยั่งลงความบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันธ์ความได้อายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่าชาติชราเป็นอย่างไรคือความแก่ความคล่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่งอมแห่งเอ็นซีในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่าชรามรณะเป็นอย่างไรคือความจุติความเคลื่อนไปจากหมู่สัตว์นั้นๆความทำลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมฤตยูการทำกาละความแตกแห่งขันธ์ความทอดทิ้งร่างความขาดสูญแห่งชีวิตอินทรีย์ของสัตว์เหล่านั้นนี้เรียกว่ามรณะโสกะเป็นอย่างไรคือความเศร้าโศกกิริยาที่เศร้าโศกภาวะที่เศร้าโศกความแห้งผากภายในความแห้งกรอบภายในของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าโสกะปริเทวะเป็นอย่างไรคือความร้องไห้ความคล่ำครวญกิริยาที่ร้องไห้กิริยาที่คล่ำครวญภาวะที่ร้องไห้ภาวะที่คล่ำครวญของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าปริเทวะทุกข์เป็นอย่างไรคือความทุกข์ทางกายความไม่สำรวมทางกายความเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ไม่สำราญอันเกิดจากกายสัมผัสนี้เรียกว่าทุกข์โทมนัสเป็นอย่างไรคือความทุกข์ทางใจความไม่สำราญทางใจความเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์อันเกิดจากมโนสัมผัสนี้เรียกว่าโทมนัสอุปายาสเป็นอย่างไรคือความแค้นความคับแค้นภาวะที่แค้นภาวะที่คับแค้นของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าอุปายาสการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์เป็นอย่างไรคือหมู่สัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอเราทั้งหลายจึงจะไม่มีความเกิดเป็นธรรมดาหรือความเกิดไม่มาถึงเราทั้งหลายแต่ความปรารถนานี้ไม่พึงสำเร็จได้ตามความปรารถนานี้เรียกว่าการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์หมู่สัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาหมู่สัตว์ผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาหมู่สัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาหมู่สัตว์ผู้มีความเศร้าโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นเป็นธรรมดาต่างก็เกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอเราทั้งหลายจึงจักไม่มีความเศร้าโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายทุกข์ใจและความคับแค้นเป็นธรรมดาขอความเศร้าโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นไม่พึงมาถึงเราทั้งหลายแต่ความปรารถนานี้ไม่พึงสำเร็จได้ตามความปรารถนานี้เรียกว่าการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์โดยย่ออุปทานขันธ์5เป็นทุกข์เป็นอย่างไร 1. รูปูปทานขันธ์อุปทานขันธ์คือรูป 2. เวทนูปทานขันธ์อุปทานขันธ์คือเวทนา 3. สัญญูปทานขันธ์อุปทานขันธ์คือสัญญา 4. สังขารูปทานขันธ์อุปทานขันธ์คือสังขาร 5. วิญญาณูปทานขันธ์อุปทานขันธ์คือวิญญาณ

มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่บรรลุตติยฌานบรรลุจตุตถฌานอยู่นี้เรียกว่าสัมมาสมาธินี้เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมพระตถาคตผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้แล้วณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้คือทรงบอกทรงแสดงทรงบัญญัติทรงกำหนดทรงเปิดเผยทรงจำแนกทรงทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่นี้ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของท่านพระสารีบุตรดังนี้แลสัจจวิภังคสูตรที่11จบ